Barakallahu fikum. Kuna masala hapa. Je, kuna tofauti yoyote baina ya kiyamu tahajjudi na salatul witri? Naam. Sala ya usiku ina majina matatu. Sala hii inaitwa ikisaliwa kipindi cha Ramadhani inaitwa tarawih. Tarawih isaliwi isipokuwa Ramadhani. Salat tarawih, sababu ya kuitwa salat tarawih ni kule kupumzika baada ya kila raka nne. Mbili mbili, kuna kipumziko kidogo, baadaye zinasaliwa mbili na mbili nyingine. Kwa hiyo imeitwa tarawih kwa sababu ya kipumziko. Na sala hiyo hiyo imeitwa kiyamu laili kwa sababu ya kusimama usiku, kisimamo cha usiku. Yaani kama hujalala uko macho mpaka usiku kaamua kusimama ukasali, huitwa kiyamu laili. Na imeitwa tahajjudi kwa sababu kwamba umelala halafu umeamka. Kile kitendo cha kuamka ndio ile tahajjada. Ai taraka an-nauma, amewacha kulala, ametoka katika kulala. Kwa hiyo sala ndio hiyo hiyo. Na imeitwa hitu ili kwa sababu ni sala ambayo hujaliwa kwamba ni sala ya mwisho kabisa. Yaani ima witri raka tatu au witri raka moja. Kwa hiyo ukifunga katika sala yako kwa sala raka tatu, maana yake wewe usiku utosimama tena. Utafanya ibada nyingine kusoma Qur'an kupitia adhkari, lakini utosimama. Wallahu a'lam. Na swala la nyingine ni zipi nasaha zako kwa wanawake wa hapo chuoni ambao wana msikiti lakini kila mmoja anasali kivyake? Na nasaha zangu, ningeomba kwamba wasali pamoja katika jamaa, wasali pamoja katika jamaa, pamoja na kwamba inasihi kusali mtu mmoja mmoja, inasihi kusali mtu mmoja mmoja. Sayyidina Umar aliwakusanya watu katika jamaa at-wahida, jamaa moja. Asili walikuwa kiswali watu mtu mmoja vikundi vikundi, baadaye Sayyidina Umar akawakusanya katika jamaa moja ya sahaba Ubay ibn Ka'b kuwa ndio imamu wao, na kiswalisha rakaa 11. Riwaya iliyokuja kwamba aliwasalisha kwa rakaa 20 ni riwaya dhaifu, ipo lakini riwaya dhaifu. Riwaya sahihi kwamba aliwasalisha kwa rakaa 8 na rakaa 3 za witiri. Kwa sala zangu kwamba wasali kwa jamaa, na hiyo kiswali kwa jamaa wasikimbiane, yani wawe karibu karibu. Wanawake wanakimbiana sana, yani jamaa lakini wengine yuko kule, lakini yuko katika jamaa huyo. Kwa hiyo iwe ni jamaa mmoja, halafu nyayo zao zigusane, zile nyayo zile zigusane, yani iwe kama mkono mkono hivi nyayo, wala wasiweke vi. Kuna watu wanaweka vi, kuweka vi haikuja katika sunna mtu nyayo yake aigusanishe. Na hiyo ndio maana rusu sufufakum, ziwekeni sawa safu zenu. Rusu bi maana raswa, raswa rasal banna, ameweka tofali juu ya tofali mjenzi, yani tofali imekaliana juu ya tofali jingine, ndio maana ya raswa. Na Allah anasema inna Allahu yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, jengo ambalo limeshikamana. Kwa hiyo zile nyayo zishikamane, ndio sunna, nyayo kwa nyayo, msikimbiane, ila isipokuwa kukiwa na korona. Ni ipi hukumu ya wanawake kutoa mawaidha katika maredio viwanja vya wazi ambapo wapo wanaume? Mwanamke sauti yake ni aura, sauti yake ni aura, ni utupu. Kwa hiyo hatakikani kutoa mawaidha katika vyombo vya habari ambapo watu wanaume wengine wasikia, kwa sababu wengine si kama wanasikiliza mawaidha yanasikiliza ile sauti tu. Na kama ni katika WhatsApp, basi ataweka comment, wewe unapatikana wapi? Weka namba yako, mazao yako nimeyapenda. Kumbe mipenda sauti. Bibi wewe, Yusra yako unapendeza, uko wapi wewe? Kwa hiyo hiyo kwa wanaume, bali hatoi mawaidha kwa wanawake wenzio. Ila hapa niwazungumza kwa sababu ya dharura. Ni dharura kwa sababu ni chombo cha serikali, ni chombo cha serikali. Dharurat tubiu mahdhurat, dharura inajuzisha jambo ambalo silofaa. Jambo halifai lakini dharura inafaa kufanisha. Kwa hiyo wasije kusema mbona hapa wanawake wapo? Ni dharura hiyo. Naam, anasema je, angalia kama sasa. Je, kuna tofauti yoyote baina ya sala ya mwanamme na mwanamke? Hakuna tofauti yoyote kati ya sala ya mwanamme na mwanamke kisheria tunazungumzia. Kisheria hakuna tofauti kati ya sala ya mwanamme na mwanamke. Ama kwa wanazuoni wa fiki, wao wametofautisha. Wanazuoni wa fiki wametofautisha wakasema mwanamke akisujudu basi asende sana katika sijida, ajibane bane. Kadhalika akisujudu miguu yake nyuma asipanue, mwanamume apanue miguu, mwanamke abane miguu. Hao ni wanazuoni wa fiki, lakini maneno hayo yanakwenda kinyume na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyokuwa sahihi ya maana ya rusu. Al-Imam Suyuti kasema hata katika sijida rusu, yani katika nyayo nyuma miguu vile vile ishikane wanaume na wanawake. Kwa hiyo hakuna tofauti ya sala ya mwanamume na sala ya mwanamke kisheria tunazungumza. Ama kwa watu wafikihia, wao wametofautisha kati ya sala ya mwanamume na sala ya mwanamke. Kwa hiyo hapo tuchukue kauli mbili, kisheria au na tofauti, ama kifikihia wanatofautisha kati ya sala ya mwanamume na sala ya mwanamke. Naam. Vipi wale wanaoning'iniza mikono yao katika swala, huitwa istidlali ya daini, kuachia mikono. Istidlali ya daini, kuachia mikono miwili katika swala, swala ni sahihi, lakini jambo hilo halikuja katika hadithi sahihi. Hakuna hadithi sahihi yoyote iliyozungumzia istidlali. Hadithi sahihi nyingi zimekuja miongoni mwa hiyo, Mtume kasema umirna nahnu mashara anbiya an nadha aymanana fi salat, tumeamrishwa sote mitume tuweke mikono yetu katika swala. Mtume amesema tumeamrishwa sote mitume, manake aliamrisha ni nani? Ni Allah mwenyewe. Mtume anasema tumeamrishwa, kwa hiyo mwamrishaji atakuwa ni nani? Ni Allah. Kwa hiyo swala haibatiliki, ni sahihi, lakini hakuna hadithi yoyote sahihi isipokuwa hadithi zake zote zilizokuja ni dhaifu. Hadithi zote zilizokuja ni dhaifu au maudhua. Maudhua manake hadithi za uongo ambazo zimepangwa. Hayo mtu arejee katika kitabu Sifatu Salati ya Sheikh Albani, kadhalika na sharhi yake, na angalia upande mwingine, kwa maana upande wa mibadhi angalia upande mwingine wa mibadhi wanategemea dalili gani ili kutusaidiana. Tunasaidiana ndugu zangu, wale wanaotegemea lazima uzitafute dalili zao, wanategemea dalili gani, halafu ziangalie zimetoka wapi, katika kitabu gani sahihi chenye kutegemea, si Bukhari, Muslim, Abu Daudi, Tirmidhi, wapi zimetoka. Lakini hadithi nyingi utakuwa ni kwa sahaba Jabir bin Abdullah, sababu kule ndo anapochukua hadithi zao nyingi kwa upande wa ibadhi. Ni Waislamu, ni Waislamu, swala zao ni sahihi, lakini jambo la kuacha mikono halikuja kisheria. Wallahu a'lam. Je, inafaa mtu kusoma aya zilizokuja kwa sura ya dua? Naam, inafaa. Basi nimalize. Je, inafaa mtu kusoma aya zilizokuja kwa sura ya dua kuzisoma katika sijda? Na tashahudi ya mwisho? Naam, inafaa. Hiyo inachukuliwa kwa maana ya dua, haichukuliwi kwa maana ya aya. Inachukuliwa kwa maana ya dua, haichukuliwi kwa maana ya aya. Lakini sija kasema waqala alladhina amanu masalan, asianzie hapo, anzie rabbana, anzie rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tupe kituliza macho kwa wake zetu hao. Mke unaweza kumkamua kumbe kwa hujampenda, kwa hiyo omba dua umpende sana. Kadhalika unaweza kuolewa lakini mume kwa hujampenda, muombe Allah kwa mapenzi mpende mumeo. Inafaa kufanya hivyo, eh? Na tuombee dua waume zetu na wake zetu. Tusitafute vitu vya kidunia tu. Utafuta basmati, matokeo yake siku mbili tatu umempigia kula nzuri kalenepa, sikutaki tena. Je, dua katika kunuti kusoma kabla ya rukuu au baada ya rukuu? Sheikh Bazmuli amejibu sala hili, anasema dua katika kunuti, yani kunuti fil witri, kunuti katika witri inakuwa kabla rukuu. Kunuti katika witri inakuwa kabla ya rukuu, jambo ambalo Waislamu wengi wameghafilika nalo. Na wachache katika maulama wanasema inajuzu kuleta baada ya rukuu. Kauli hiyo ipo, lakini kauli ya maulama wengi sana kwamba kunuti katika salatu al-laili witri yakunu kabla rukuu, yani kabla kurukuu ndio unaleta kunuti. Na kunuti ipo katika upande wa sheria. Kunuti zimegeuka sehemu mbili, na kunuti na wazi pale ambapo umeshuka mabalaa mbalimbali, na kuna kunuti fil witri. Wallahu a'lam. Je, imamu mwanamke kusimama kama anavyosimama imamu mwanamme, kwa maana inafaa asisimame kama mwanamme, yani asimame katikati ya kundi la wanawake, katikati ya kundi la wanawake, sio mbele, kwa sababu katika sheria ya Islam hakuja haikufanywa kama mwanamke kwa ni imamu, kwa ni imamu. Yani kama kuna tofauti ya sala kati ya mwanamume na mwanamke ni hiyo, kwamba mwanamke hawezi kuwa ni imamu ambaye atasogea mbele. Japo kama ilitokezea katika nchi ya Uingereza, kuna imamu mmoja mwanamke aliwasalisha watu na akakaa mbele. Allah musta'an. Je, inafaa mwanamke kuadhini na kukimu? Mwanamke atakimu sala, atakimu sala. Je, kuna baadhi ya maduati wanasema kusoma basmala yote ni jambo ambalo halijathibiti? Vipi kwa upande wako kusoma basmala yote? Baadhi ya maduati wanasema kusoma basmala kwa bismillah yote jambo ambalo halikuthibiti. Baadhi ya mahala, baadhi ya mahala, mfano katika udhu utasema bismillah kama alivyosema Imam Ahmad, utasema bismillah, yakulu bismillah. Hata Ibn Uthaymeen vile kasema utakulu bismillah, lakini tajuzu kusema bismillahir rahmani rahim. Naam. Nayo katika sala inasoma kama ni imamu na anisirisha, hata yosema kwa kuidhihirisha. Ni ipi hukumu ya mwanamke ambaye anaswali viganja vyake vya mikono na vya miguu zinaonekana? Yes. Viganja vyake vya mikono na miguu vinaonekana, sala yake ni sahihi, sala yake ni sahihi, sala yake ni sahihi. Ila mwanamke anatakikana kwamba ajistiri mwili wake. Yaani hadithi ambayo imekuja, mwanamke najuzu kudhihirisha mikono, viganja vya mikono na uso, viganja vya mkono na uso, lakini mwanamke anatakikana mwili wake wote austiri. Ikitokezea bahati mbaya kiguu kimetoka, mikono kimetoka, basi, lakini siwe ndio kaida yake kwamba siku zote akiswali mikono iko nje. Kama mtu ambaye anaomba misaada uzi, fanya hivyo itakuwa haifai. Mfano mtu anaumwa na maradhi ya Kiswahili. Maradhi ya Kiswahili. Wewe kuna maradhi ya Kizungu. Akenda kufanyiwa dawa, akaambiwa ana vitu anatolewa katika mwili. Je, hii ni shirki? Naam, ni katika shirki. Ni katika shirki. Hasa kwa mtu ambaye, nategemea mtu ambaye amekwenda naye. Amekwenda kwa mtu ambaye mtu wa rukia, akampigia rukia, basi inajuza. Lakini kaambiwa mganga, kama una vitu fenesi limo katika tumbo lako mama nataka tulitoe, asiamini kitu hicho. Pamoja kwamba washirikina wanafanya mambo hayo lakini asiamini, kuamini ni katika ushirikina. Afanye rukia, afanye rukia. Naam. Kwa mfano imamu amepatwa na moja ya mambo yenye kubatilisha sala na tayari ameshaswalisha watu rakaa kadhaa. Je, atakapokaa imamu mwingine anaendeleza sala, aanze upya pale alipokatika sala yake, basi atatoka mwingine atakuja kuanzisha sala. Katoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, akatoka na upepo kabla ya kuikamilisha salamu ya kwanza hiyo, basi imamu ataswali upya na maamuma sala yao ni sahihi, wala hatarejesha sala zao, wala tarejesha sala zao. Wallahu aalam. Je, kuna tofauti yoyote baina ya kiamu llahi tayari, yani atakayo tayari kuswali hali ya kuwa ndani umevaa nguo ya picha? Je, inaruhusiwa ikiwa juu umevaa nguo ya kusalia? Asili ya picha, nguo ambayo ina picha isiyokuwa za roho, sala ni sahihi, sala ni sahihi. Ama kusali na picha za viumbe wenye roho, Allah alam, lakini kuna hatari kubwa ya kuharibu sala yake, kwa sababu Allah amesema na alladhina yudhuna Allah wa rasulahu lu'inu fi dunya wal akhirah wal mu'adhabu muhin, hakika wale wenye kumuzi Allah na mtume wake wanamelaniwa katika dunia na akhera na wana adhabu yenye kuumiza. Qala Ibn Abbas nazarat fil musawirin, aya hii imeshuka kwa watu wenye kupiga mapicha. Allah musta'an. Kwa mapicha haya hayafai, lakini tumesema kuna dharura ya kiserikali, hii inachukuliwa dharuratu tubihu mahdhurati, sio tena harusi tena mipicha tu, piga mipicha. Je, ni faradhi kutia udhu mara tatu kila kiungo? Na kutia udhu mara tatu ni sunna, ni sunna ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Umesema kwenye kutia udhu mtu apanguse kichwa kuanzia mbele kwenda nyuma. Vipi kwa upande wa wanawake? Na ndio hivyo hivyo, upande wa wanawake ndio hivyo hivyo, na watavua vilemba vyao na mashungi yao, watavua vilemba vyao na mashungi yao. Hii imekuja hususan kwa wanaume tu ambao wana vilemba wamefunga, basi yao watapaka juu ya vilemba vyao, lakini wanawake watavua, lakini katika sehemu stara, lakini katika sehemu ilikuwa kustara, sio sehemu kama hii tena mwanamke manywele timtim. Hiyo itakuwa haifai. Ndugu zangu, mashallah, tumemaliza masuala haya. Allah tujalie kila la kheri, tuyafahamu vizuri na munifahamu vizuri, munielewe vizuri, msije mkaondoka kama mmenielewa vibaya. Mtu ambaye akonefahamu vizuri, basi si vibaya kutana ustadhi akasema kwamba kuna mtu ameuliza swali fulani lakini hakuridhika, nataka dalili ya vitabu. Dalili ya vitabu na wapi swali hilo utalipata? Naam. Wa alaikum salaam. Swala zote kwa ujumla kisha kufunga basi. Na hiyo aliyosema shekhe ni sahihi, ni hadithi ya mtume ni sahihi. Yoyote atakayeingia pamoja na imamu mpaka akatoka, basi anaandikiwa kwamba amesimama kiamul laili kamili kamili kabisa. Kiamul laili kamili. Na makosa wanayofanya Waislamu kwamba wanaingia na imamu, akifika raka nne tu anatoka na kwenda kumaliza witri yake. Ile jambo la kumaliza peke yake witri ile halimo. Yaani kuingia na imamu umalize na witri yake moja kwa moja, au uamue usiswali pale, usali mwenyewe nyumbani peke yako. Hiyo itakuwa ni sahihi na wala hakuna mashaka yote. Na fadhila zake zinapatikana vile vile. Uache pale jamaa ukasubiri jamaa yako mwenyewe usiku ukasali peke yako, au wewe na watoto wako, au wewe na mke wako. Naam. Muda uliokuwa mzuri zaidi ni bil ashari hum yastaghfirun. Allah anasema karibu na nyakati za alfajiri, basi wanataka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani nyakati karibu na alfajiri, yani alfajiri ya kwanza inaingia saa 9 au saa 10. Saa 9 au saa 10 ndio alfajiri ya kwanza aghlab. Kwa hiyo ana alfajiri ya pili inakuwa ndio mwisho wa swala ya usiku, ndio mwisho wa swala ya usiku. Kwa hiyo kuanzia mapande ya saa 7, saa 8, saa 9 mpaka saa 10, mpaka saa 10 thuluthi laili inakuwa ni thuluthi laili. Lakini ukisali mapema la basi. Baadhi ya maulama wamesema usiku wote ni wakati wa usiku ambao unafaa. Wao wamekwenda ushahidi kwenye aya inna nashiata al-layli hiya shaddu watu anasema hapo naanza baada ya salat isha, baada ya sala ya isha inaanza kiamu layli pale. Lakini wakati ambao ni bora zaidi ni karibu na alfajiri, lakini uwe na uchangamfu na usiwe na usingizi. Ama Aisha alisali akawa anasinzia na akafunga kamba. Msikiti wa mtume kasinzia ikawa ananing'inia ile kamba ile. Mtume nasalisha na kamba yake yuko amekamata. Mtume kamwambia asali mmoja wenu kwanza, akasema iondoeni fungueni, asali mmoja wenu na uchangamfu na atizidiwe na usingizi na akalale. Kwa hiyo ndugu zangu, kiamul laili watakana lazima ulale. Tunapeana faida nyingine katika mambo yenye kuzidisha fahamu na akili, katika mambo yenye kuzidisha fahamu na akili na ubongo kufanya kazi, na hakikana kwa siku ulale masaa 8. Sasa ile tunalala masaa mangapi? Yaani wewe saa 6 usiku saa 7 ndio unaswali, hapo ndio mapema hapo yani. Hapo ndio mapema saa 7. Na mchana ndio hulali kabisa, kwa hiyo baadaye tunakuwa na vitu vibovu. Kwa hiyo tulale ma, tupunguze kulala. Yaani piga huo, lakini lazima uisome masaa yako 8. Angalau mchana 4 na usiku 4. Yagawe lakini uyapate masaa 8. Baadhi maulama wasema yawe 8 mfululizo, yani uwe katika mbonji tu. Hayo manane katika mbongo. Mbongo maana yake godoro, umelala pale. Masaa 8 yako pale. Atiyapati. Atiyapati, hata tujalie pia pate ili tuna watu wote ambao wako bright basi wanalala sana. Mchana analala kama pombe. Lakini usiku anasoma. Kwa hiyo tupate muda wa kupumzika. Ila kwa dharura, isipokuwa kwa dharura. Wallahu a'lam.